hátad karol, hogyha fázom. Van-e valaki, aki vigasztal, hogyha fáj? Megvéd, ha támad a tél, bíztat, majd fordul a szél, és a szemében csak értem csillan a fény. Van-e valaki, ki ha mondja, biztosan eljön? Na-oh. Van-e valaki, aki minden éjszaka vár? Felhív, ha fáj a magán, mesélek bár teraszán. Ha már senki más, ő akkor is mellettem áll. Olyan vagy, amilyen, hol az eszem, szívemmel együtt vitted el. Várj, tudom, te nem vagy ilyen, mégis fontos nekem, mert a szívem, pont a szívem érted el. Van-e valaki, kinek reggel én főzhetek kávét? Van-e valaki, kihez írhatok pár dalt? Kivel jó, ha csak együtt vagyunk? Kivel ünnep minden napunk? És ha ki sem mondjuk, értjük minden szavunk. Olyan vagy, amilyen, hol az eszem, szívemmel együtt vitted el. Várj, tudom, te nem vagy ilyen, mégis fontos nekem, mert a szívem, pont a szívem érted el. Kivel jó, ha csak együtt vagyunk? Kivel ünnep minden napunk, és ha ki sem mondjuk, értjük minden szavunk. Várj, tudom, te nem vagy ilyen, olyan vagy, amilyen, hol az eszem, szívemmel együtt vitted el. Mégis fontos nekem, mert a szívem, pont a szívem érted el. Pont a szívem érted el. Pont a szívem érted el.